पुस्तक का नाम जंतुओं में प्रजनन, पहला भाग। पहले अंडा बना या मुर्गी, यह सवाल तुमने कभी न कभी जरूर पूछा होगा या किसी ने तुमसे पूछा होगा। क्या तुम इसका जवाब खोज पाए? शायद नहीं, क्योंकि यह प्रश्न है ही ऐसा गोलमोल। हम इस अध्याय में इस विषय से जुड़े कुछ प्रश्नों की जांच पड़ताल करेंगे। तुम कुछ जंतुओं के जीवन चक्रों का अध्ययन कर ही चुके हो। इसके अलावा तुम पौधों में प्रजनन का अध्ययन भी कर चुके हो। इन अध्यायों के आधार पर कुछ सवालों के जवाब देना तुम्हारे लिए मुश्किल ना होगा। क्या अंडों के बगैर मक्खी बन सकती है? क्या मक्खी ना हो तो मक्खी के अंडे मिल सकते हैं? क्या यह संभव है कि चीहे के बगैर इमली का पेड़ उग आए? और क्या इमली के पेड़ के बगैर चीहे मिल सकते हैं? देखा ना कैसा गोल गोल मामला है, यह प्रजनन का मामला है। कोई सजीव पौधा या जंतु जिस प्रक्रिया से अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है उसे ही प्रजनन कहते हैं। देखने में बहुत सरल सी बात लगती है, मगर देखा जाए तो काफ़ी कठिन है। प्रकृति में विविधता के बारे में तो तुम जान ही चुके हो, प्रजनन के मामले में भी प्रकृति में बहुत विविधता होती है। आओ इस विविधता के कुछ उदाहरण देखते हैं। लैंगिक या अलैंगिक, कक्षा 7 में पौधों में प्रजनन अध्याय में हमने देखा था कि प्रजनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक प्रजनन में परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, फिर उनका अंकुरण होता है और एक लंबी नली ठेठ अंडाशय तक पहुंचती है। इस नली के माध्यम से परागकण की नर जनन कोशिका अंडाशय तक पहुंचती है और वहां उसका मेल बीजांड में स्थित मादा जनन कोशिका से होता है। यानी लैंगिक प्रजनन में नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका का मेल होता है, इसे निषेचन कहते हैं। जंतुओं में मादा जनन कोशिका को अंडाणु और नर जनन कोशिका को शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के मेल को भी निषेचन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं होता। क्या तुम कोई ऐसा जंतु जानते हो जिसमें अलैंगिक प्रजनन होता है? शायद तुमने ऐसा कोई जंतु ना देखा हो, या हो सकता है कि देखा हो मगर यह ना जानते हो कि उसमें प्रजनन लैंगिक होता है या अलैंगिक। हाइड्रा में प्रजनन, ऐसे एक जंतु का नाम हाइड्रा है। हाइड्रा का चित्र यहाँ दिखाया गया है। इसमें अलैंगिक व लैंगिक दोनों तरह से प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन के लिए इसके शरीर में सबसे पहले एक गठन सी बनती है। यह गठन धीरे धीरे बड़ी होकर एक शिशु हाइड्रा का रूप ले लेती है। फिर यह शिशु अलग होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है। वैसे इस मामले में मधुमक्खी का उदाहरण भी बहुत मज़ेदार है।